wakati mwingine twaugua sana katika nafsi zetu, hasa tunapokumbuka wale tuliowapenda sana, ambao Bwana aliwatoa na kuwatoa katika uzima huu. Nami vile vile kama wanadamu wengine, muda huu naguswa sana na hisia kali napomkumbuka baba yangu mpendwa niliyempenda sana, ambaye alitwaliwa na Bwana mnamo mwaka wa 2001. Alipokuwa katika kitanda cha mauti, katika hali ya kuugua na kuchoka sana, mchungaji huyu aliendelea kuziimba sana ahadi za Mungu. Aliutangaza ukuu wa Mungu pasipo kujali mazingira na hali aliyokuwa anapitia wakati ule. Kwa hiyo basi sasa, ningependa kwa pamoja tushirikiane kipande hiki kifupi na kibwagizo cha wimbo huu aliyoimba mchungaji huyu kisemacho, ahadi zako Bwana ni kweli na Bwana hutabadilika. Hallelujah. Mungu hubadiliki. Kila unachokiahidi Bwana lazima utakitimiza tu. Unadumu kuaminiwa kwa sababu wewe ni mwaminifu katika vizazi vyote. Ulisema na Ibrahimu, azihesabu nyota za angani, ndivyo utakavyo mbariki. Ahadi zako ni kweli. Ulisema na Ibrahimu, azihesabu nyota za angani, ndivyo utakavyo mbariki. Ahadi zako ni kweli. Ni kweli Bwana. Zako Bwana ni za kweli. Kiahidi lazima utatimiza tu, kwani wewe ufananishi na mwanadamu yeyote. Matendo yako ni makuu, uweza wako ni mkuu. Baraka zako ni kweli, ukiahidi unazitimiza, wala hazina majuto kamwe. Ahadi zako ni kweli, baraka zako ni kweli, ukiahidi unazitimiza, wala hazina majuto kamwe. Ahadi zako ni kweli, ni kweli. kweli Bwana. Ni kweli neno lako. Oh,